Robert Lewandowski. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną? Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radiu, sobota 9 września, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wśród ofiar i rannych trzęsienia ziemi w Maroku nie ma Polaków, przekazują polskie służby konsularne. Sobota pod znakiem kampanii wyborczej będą 4 partyjne konwencje. To już 12. narodowe czytanie, rozpocznie je para prezydencka. Na początek serwisu jednak Warszawa i Ogród Saski. Już za godzinę para prezydencka zainauguruje tam 12. narodowe czytanie, lekturą będzie powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. W Ogrodzie Saskim jest nasza reporterka Jolanta Turkowska. Powiedz, jak będzie przebiegać czytanie? Pogoda dopisuje, a na miejscu już gromadzą się chętni do słuchania powieści. Narodowe czytanie nad Niemnem rozpocznie para prezydencka, która do udziału w akcji zachęcała nagraniem opublikowanym w internecie. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział, głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył. Oprócz pary prezydenckiej nad Niemnem czytać będą znani i lubiani aktorzy, między innymi Jerzy Zelnik, Lidia Sadowa czy Rafał Zawierucha. Wybór powieści Elizy Orzeszkowej nie był przypadkowy, ponieważ w tym roku mija 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Warto zaznaczyć, że narodowe czytanie to nie tylko Ogród Saski. Do akcji włączyły się także biblioteki, muzea i ośrodki kultury. Dostępne będą również transmisje, między innymi na stronie narodoweczytanie.polskieradio.pl. Jolanta Turkowska, dziękujemy. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Maroku. Wstrząsy o sile 6,8 wystąpiły przed północą w 6 centralnych prowincjach w rejonie Góry Atlas. Na ten moment polska ambasada nie ma informacji, by wśród ofiar byli polscy obywatele. Tak przekazał Polskiemu Radiu Wydział Konsularny Ambasady w Rabacie. Przedstawiciele placówki pozostają w kontakcie ze służbami i władzami Maroka. Według najnowszych informacji co najmniej 632 osoby zginęły, a 329 zostało rannych. Jak informują władze, bilans kataklizmu nie jest ostateczny. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Najbardziej ucierpiał Marrakesz. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 72 km na południowy zachód od miasta. Na Starym Mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zawaliły się niektóre budynki. Ziemia trzęsła się przez 20 sekund, relacjonują mieszkańcy. Budynek się zatrząsł, z kuchni dobiegł odgłos tłuczonych szklanek. Wstrząsy były coraz mocniejsze, zaczęliśmy się bać, nikt nie był przygotowany na coś takiego. Z początku wszyscy myśleli, że coś wybuchło. To tragedia, nie mam już mieszkania, nic już z niego nie będzie. Trzęsienie było odczuwalne także w Rabacie i Casablance oraz w Portugalii i sąsiedniej Algierii. Według władz to najsilniejsze wstrząsy, jakie kiedykolwiek wystąpiły w Maroku. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi w południe propozycje programowe na następne 4 lata. Na konferencji programowej partii rządzącej planowane są wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński mówi, że program został starannie przygotowany. Politycy mają obowiązek realizować dobro publiczne. Można je różnie rozumieć i różnie interpretować. Ta priorytetyzacja, ustalanie hierarchii, co jest najbardziej potrzebne, co mniej, jest bardzo trudna często, bo też i ta hierarchia jest zmienna w zależności od okoliczności. A mimo tego wciąż jeszcze znajdujemy możliwości wsparcia takich potrzeb podstawowych. Konferencja PiS to finał cotygodniowej prezentacji nowych punktów programowych. Chodzi o rewitalizację bloków z wielkiej płyty, poprawę jakości posiłków w szpitalach, program Lokalna Półka i finansowanie wycieczek szkolnych. Także w południe w Tarnowie rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej, 100 konkretów na 100 dni. O 11 w Poznaniu konwencję pod hasłem Dobra Praca dla Dobrego Życia organizuje Nowa Lewica, a teraz w Warszawie rozpoczyna się Kongres Trzeciej Drogi Gospodarka do Przodu. Wybory parlamentarne odbędą się 15 19 października, a już jutro o 18 w Polskim Radiu 24 odbędzie się debata przedwyborcza Superekspresu i Polskiego Radia. Udział potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych sztabów. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma przypominać o tym, jak ważna jest umiejętność jej udzielenia. Ratownik medyczny Krzysztof Mazur podkreśla, że w sytuacji, gdy trzeba ratować nieprzytomnego człowieka, wiele osób nie wie, jak się zachować. Niestety bardzo często wchodzą rzeczy związane z emocjami. Ludzie nie są przygotowani na to, co widzą. Każdy w naszym życiu znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał tej pierwszej pomocy udzielać. A co istotne, udzielamy tej pierwszej pomocy swoim najbliższym, swojej własnej rodzinie, osobom, które kochamy. Dlatego tak ważne jest, że jeśli zależy nam na zdrowiu nas samych, naszych dzieci, naszych rodziców czy kolegów z pracy, no to ważne jest, żebyśmy coś potrafili, bo w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia będziemy zdani tylko na to, co mamy wpojone w głowie. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiony został w 2000 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś nad Polską niebo prawie bezchmurne, 24 stopnie na Suwalszczyźnie, 28 w centrum, do 30 na zachodzie. Autopromocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Strony dźwięku. Dzień dobry Państwu, 8 minut po godzinie 10, trzy strony dźwięku, czyli przez najbliższe 3 godziny. Przede wszystkim podsumujemy sobie 75. notowanie listy przebojów Trójki. Ono odbyło się wczoraj. Czy były niespodzianki, które piosenki awansowały, które spadły? O tym wszystkim Państwu przypomnę, choć mogą Państwo sprawdzić to też odwiedzając naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Będziemy sprawdzali, jakie piosenki są popularne w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Rzucę przychylnym okiem na muzyczne daty mijającego powoli tygodnia. Na chwilę wpadnie do nas aktor Marek Kaliszuk opowiedzieć o swojej najnowszej piosence, nomen omen, piosence, która znajduje się wśród propozycji 75. notowania listy przebojów Trójki. A to jeszcze nie koniec atrakcji, bo dziennikarze Trójki będą czytać fragmenty nad Niemnem. Serdecznie zapraszamy, Elżbieta Malinowska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy od piosenki, która wczoraj wygrała. Anita Lipnicka, Amsterdam. Światłem miast Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometime you're bound

sun was always shining. We just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Co tydzień w audycji Trzy Strony Dźwięku zaglądam do muzycznego kalendarza tego powoli mijającego tygodnia i jest na co spoglądać, bo w tym tygodniu jest przynajmniej kilka takich dat, no, o których po prostu pamiętać wypada. Na przykład rocznica urodzin Freddiego. I właśnie dlatego Queen przed momentem w trójce. 75. wydanie listy przebojów trójki przyniosło nam oczywiście jak co tydzień 13 propozycji. Wśród nich zupełnie nowa piosenka zespołu AMD. Jeżeli lubią państwo powroty sentymentalne, no to takich głębokich lat 90. muzyki elektronicznej, to myślę, że ta propozycja powinna państwu przypaść do gustu. Andy McCluskey, OMD i ich nowa piosenka Bauhaus Starcase. Proszę posłuchać. Trzy strony dźwięku. Dziś w całej Polsce, ale nie tylko w Polsce, poza granicami naszego kraju, czytana będzie powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. To lektura 12 już Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie 2023. Oczy jej oschły, podniosła głowę, myślała. Kochać nie jest to wątpić o sobie i o drugich, ani czuć się gardzoną, zdradzaną. Nie jest to przede wszystkim plamić się i krzywdzić. Kochać to ufać i w dwa serca naraz spoglądać, razem iść drogą długą i czystą. Nie wiem, czy Państwo rozpoznali Justyna Grabarz z redakcji muzycznej Trójki jako Justyna, czyli główna postać powieści Nad Niemnem. Ale my teraz połączymy się z Pawłem Turskim. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, gdzie jesteś i dlaczego jesteś właśnie tam? Dzień dobry, jestem w Ogrodzie Saskim. No, można się domyśleć, jeżeli Państwo śledzą od 12 lat Narodowe Czytanie, to właśnie tutaj inaugurowana jest akcja, no i właśnie tutaj dzisiaj para prezydencka równo o 11 rozpocznie Narodowe Czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Dlaczego Nad Niemnem jest w ogóle w tym roku naszą lekturą narodową? No, mamy 160 lat od powstania styczniowego, no a Nad Niemnem trochę o tym jednak traktuje. Proszę Państwa, w tym roku Narodowe Czytanie będzie trwało aż 5 godzin. Będzie to duże wydarzenie. Wielu artystów powie nam więcej o tym, jak to będzie tutaj wyglądało w Ogrodzie Saskim. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. 8 aktorek i 14 aktorów. Razem 22 osoby. Wspaniałych artystów. Obsada jest imponująca. Do tego 6 muzyków. Bogactwo dźwięków będzie ogromne. Będziemy budować atmosferę wsi. Będą efekty specjalne, bo tym zajmuje się znakomity reżyser dźwięku Tadeusz Mieczkowski. W sensie technicznym jest to bardzo skomplikowany spektakl, bo aktorzy będą wchodzić, wychodzić, będzie dużo ruchu. No i to jest prawie 30 osób na scenie, to jest jednak ogrom. Zawsze może się zdarzyć jakaś pomyłka, jakieś potknięcie, ale się tego nie boimy, bo wiem, że wszystkie błędy zostaną nam wybaczone. Jeśli ktoś obejrzy to od początku do końca, w co wierzy, bo będzie to opowieść pasjonująca. Oczywiście, miejmy nadzieję, że te osoby tutaj będą. Tutaj już osoby się gromadzą, żeby słuchać Narodowego Czytania, nawet je obejrzeć w Ogrodzie Saskim. Jeżeli chodzi o aktorów, którzy wystąpią, to takim smaczkiem jest fakt, że Iwona Katarzyna Pawlak i Adam Mariański znów wystąpią w Nad Niemnem. Oni w 1986 roku wcielili się w filmowe role Justyny Orzelskiej i Jana Bohatyrowicza. Jeżeli chodzi o to, czy Nad Niemnem, to na pewno dobra lektura, bo chyba każdy pamięta ze szkoły, że była to trudna książka do przeczytania. To proszę Państwa, proszę się nie martwić. Ja widzę, że są osoby, które już się gromadzą, tak jak wspomniałem, a po drugie, nie ukrywajmy, do Nad Niemnem się dojrzewa, mówi profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Wcześniej ktoś mówi, że te opisy przyrody są takie nudne, one są długie, a później, kiedy jest się starszym, na przykład ja, odnajduję w tym, że właśnie te opisy są bardzo fascynujące. Szukajmy w klasycznych pracach tego, co jest inspirujące przez całe życie i mówię, nie bójmy się po prostu otworzyć tą książkę, którą po 5, 10, 20 latach czytaliśmy i jeszcze raz, żeby ją przeczytać. A czytajmy na głos, bo to sprawia przyjemność. Będziemy tutaj czytać na głos. Punkt 11. Rozpoczynamy Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim. Pamiętajmy, że Narodowe Czytanie to akcja nie tylko tutaj w Warszawie, lecz w wielu miejscach w Polsce. W zeszłym roku ponad 5000 miejsc w Polsce czytało zeszłoroczną lekturę, więc miejmy nadzieję, że i w tym roku znów pobijemy rekord i tych miejsc będzie jeszcze więcej. Jeżeli Państwo by chcieli dołączyć się do akcji, to można sprawdzić na stronach internetowych, gdzie w tym roku czytamy, albo też zdecydować się na oglądanie transmisji z wydarzenia z Ogrodu Saskiego. Transmisje m.in. na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta Narodowego Centrum Kultury, a także, co serdecznie, najbardziej gorąco polecam, na stronach Polskiego Radia. Paweł Turski, bardzo dziękujemy za te relacje. Oczywiście będziemy się jeszcze z Pawłem łączyć, no dokładnie za godzinę, żeby sprawdzić, jak to Narodowe Czytanie nam idzie. Ale w tej akcji biorą udział również dziennikarze Trójki. Czytamy dla Państwa fragmenty Nad Niemnem. Proszę posłuchać, jak poradził sobie Piotr Filan. Noc po dniu następuje, a dzień po nocy. Śmiech od płaczu smaczniejszy. Narodowe Czytanie 2023. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zwłaszcza w naszym kraju ostatnio ten twórca nie ma dobrej pasy. Ale jeżeli oddzielić to, co niemuzyczne, odsunąć jego wielkie, przeogromne ego i zostawić tylko to, co muzyczne, no to dorobek jest fantastyczny i naprawdę imponujący. 79 lat w tym tygodniu skończył Roger Waters. Przed momentem Radio Waves z takiej jego solowej płyty Radio Chaos. Fantastyczny, koncepcyjny album. I to właśnie on kończy 79 lat w tym tygodniu. Trzy strony dźwięku, w trójce ja sprawdzam te muzyczne daty, bo ten tydzień jest w nie przebogaty. Za nami 75. wydanie listy, a tu jedna z propozycji. Ja myślę, że zawsze jest tak, że kiedy Stonsi wypuszczają jakąś nową piosenkę, to na moment świat wstrzymuje oddech. Czy uzasadnione to jest? No myślę, że w tym przypadku jak najbardziej. Proszę posłuchać zupełnie nowej piosenki Stonsów, Angry. Przeraża mnie ta wielkość miasta, może wolniej,